rozmiary za 169,99. Już od 66 groszy za sztukę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia. Jest 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska nie będzie zestrzeliwać rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Taką prośbę miał do Warszawy Kijów. Tragiczny w skutkach pożar samochodu elektrycznego w Skierniewicach. Zginął kierowca. Niemcy odsyłają do Afganistanu pochodzących stamtąd przestępców. To prawie 30 osób. Polska odrzuca prośbę Kijowa. Nie będzie zestrzeliwać rosyjskich rakiet czy dronów nad Ukrainą. Powiedział o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Takie oczekiwania wobec sojuszników przedstawił wczoraj szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba. Państwa Unii Europejskiej i NATO nie są stronami wojny, odpowiada wiceminister Zalewski. Ukraina musi mieć czym się bronić, musi mieć czym bronić swojej przestrzeni powietrznej. Natomiast nie rozpatrujemy w żadnym formacie, a szczególnie bilateralnym, tego, co rzeczywiście jest jednym z oczekiwań ukraińskich, czyli możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet czy dronów z terytorium Polski. My uważamy, że wzmocnienie, radykalne wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy powinno wystarczyć. Polska popiera inny apel Ukrainy, by Zachód zniósł ograniczenia co do użycia dostarczanej broni dalekiego zasięgu. Chodzi o to, by Ukraina mogła atakować cele wojskowe na terenie Rosji i w ten sposób nie dopuścić do dalszych zniszczeń infrastruktury, zwłaszcza energetycznej. Odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego PiS zmusza partię do zmiany planów przed zbliżającym się kongresem, przyznaje poseł Mariusz Błaszczak. Ugrupowanie może stracić dziesiątki milionów złotych z publicznego finansowania. Wczorajsza decyzja PKW, wczorajszy atak na opozycję, na Prawo i Sprawiedliwość jest argumentem, który zmienia nasze plany. Musimy jeszcze raz to wszystko przedyskutować, gdyż będziemy musieli funkcjonować bez finansowania z budżetu państwa, co stawia nas w trudnym położeniu. PiS zapowiedziało odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji PKW. Kierowca zginął w pożarze samochodu elektrycznego w Skierniewicach. Zapaliło się auto typu mikrokar, gdy strażacy dojechali na miejsce. Cały pojazd był w ogniu, mówi Bartłomiej Wójcik ze Skierniewickiej Straży Pożarnej. To był taki pojazd jednoosobowy, elektryczny. Dojedzie na miejsce, okazało się, że wyjeżdżający pojazd z parkingu na drodze publicznej uległ zapaleniu. Niestety po ugaszeniu pojazdu okazało się, że w środku była jedna osoba, kierujący, który poniósł śmierć. Mężczyzna w wieku 73 lat. Trwa chłodzenie baterii samochodu. Ruszają wypłaty tzw. 14 emerytur. Już dziś ponad 740 tysięcy emerytów i rencistów otrzyma takie świadczenie. Kolejne wypłaty we wrześniu. Uprawnionych do czternastki jest prawie 9 milionów osób, w tym blisko 6,5 miliona otrzyma dodatkową emeryturę w pełnej wysokości. W tym roku to 1780 zł brutto. Te pieniądze przysługują tym, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych uprawnionych stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę do poziomu 4630 zł brutto. W tym roku świadczenie jest niższe o prawie 870 zł. Razem z podatkiem niż rok temu. ZUS przypomina, że świadczenie jest wypłacane z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Karol Darmoros, Polskie Radio. Duże opóźnienia pociągów w województwie podlaskim. Na razie dotyczy to 5 składów, ale w ciągu dnia mogą pojawić się kolejne utrudnienia. Nad ranem doszło do awarii na stacji Łapy, mówi Tomasz Łotowski ze spółki PKP PLK. O godzinie 4.30 doszło do awarii zasilania na stacji w Łapach, czyli nie mogły przejeżdżać pociągi zasilane trakcją elektryczną. Do godziny 7 były prowadzone prace związane z naprawą. O godzinie 7 udało nam się tę naprawę przeprowadzić i przywracamy rozkładowy ruch pociągów. Na ten moment opóźnionych jest 5 pociągów pasażerskich. Te opóźnienia mogą jeszcze wystąpić w ciągu dnia, ale one będą coraz mniejsze w miarę przywracania ruchu pociągów. Prosimy podróżnych przede wszystkim o słuchanie komunikatów wygłaszanych na stacji. Informacje są także na portalu pasażera. Po 3 latach przerwy Niemcy wysłały do Afganistanu pochodzących stamtąd przestępców. Wśród 28 osób na pokładzie samolotu z Lipska do Kabulu nie zabrakło sprawców przestępstw, o których głośno było w Niemczech.

25 października ukaże się nowa płyta Amel and the Sniffers. To będzie na pewno dawka takich właśnie punk-rockowych, ale też o alternatywę zahaczających utworów jak ten sprzed chwili, ale to nie jest jedyny singiel, który jest dostępny. Można sięgnąć po również poprzednie, także w tym roku opublikowane. Teraz zmienimy nieco klimat, sięgniemy po artystę, który w zasadzie w muzyce mainstreamowej bardzo, bardzo solidnie się rozgościł ostatnimi czasy. Nazywa się David Kushner i być może jest Państwu znany ze swojego największego przeboju, ale my dziś po fragment jego płyty z dziś właśnie sięgamy. To utwór Darker Side. Been running too long trying to catch my breath. There's a war up against my heart and head. And there ain't always blood in a fight, but you bring me back to the light. But you bring me back to the light. Nowa płyta Davida Kushnera między innymi w ten sposób właśnie brzmi, a można ją odsłuchać już wszędzie, w streamingu jest dostępna i to jest aż 17 premierowych utworów, w tym Daylight, czyli ten najpopularniejszy, który mogą Państwo z najróżniejszych mediów społecznościowych kojarzyć, bo to był utwór, który chyba w pewnym momencie stał się trendem, nawet tak mi się wydaje. To David Kushner, a teraz muzyka polska. Zgodnie z zapowiedzią w tej drugiej godzinie będzie jej znacznie więcej, takiej między innymi jak ta, bo to Patrick the Pan, który również dziś opublikował nowe nagranie. To jest artysta, który wydaje mi się w przyszłe wakacje może zagościć na przynajmniej kilku muzycznych festiwalach. Patrick the Pan i Kwadrans po 11. Jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Czeka wciąż na moje oczy, chcę dokończyć historię. Ja nie żyję, tylko trawię czas, kiedy w żadnym z luster nie ma nas. Nigdy nie myślałem w życiu o kimś wcześniej tak zachłannie, jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam. Bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast.

płyty Zali, która ukaże się jeszcze w tym roku. To jest premiera dzisiejsza, nie, wczorajsza nawet, 29 sierpnia, bo dziś 30. Cały czas nie mogę pogodzić się z tym, że to już 30 dzień sierpnia, czyli ostatni dzień wakacji, można powiedzieć. Wiem, że to poważne słowa, jak na ostatni weekend przed szkołą, no ale trudno, muszą mi państwo wybaczyć. To teraz sięgniemy po utwór, który jest wprawdzie nowością, ale znamy już od jakiegoś czasu. To jest nasza niegdysiejsza piosenka Dnia autorstwa Kierasa. Trochę gitar w utworze Marzenia ściętej głowy. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość. Chce mnie bratać z nem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Za smuty i żal, ale ruch z dupy. Morale, które ci zabrałem. Falę zachwytu i falę zawaleń. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. I sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestęp, które popełniłem. Te wszystkie lata, kata w oknie to nie moja bajka. Wolę latać, potem spadać się, uszalać na zwale. Znów nie doceniać tego, co. To Kieras brutalnie kończący utwór Marzenia ściętej głowy. Tak jak ścięta głowa, tak i ścięta końcówka tego nagrania. Ale to wszystko jest przemyślane, wszystko jest zamierzone. Kieras jakiś czas temu autorem naszej piosenki Dnia. To jest przypomnienie tego utworu i zachęta do głosowania na naszą listę przebojów. W zakładce listę przebojów właśnie na stronie Trójki. Wszystkie informacje państwo znajdą, a pozostały jeszcze 34 minuty do końca głosowania i dziś po 19:00 wszystko stanie się jasne. To teraz kolejny polski artysta, choć po polsku nie śpiewający, przynajmniej w tym projekcie, no a w tym utworze nie śpiewający w ogóle, bo to nagranie instrumentalne Milo, czyli Cinnamon Gum, jego poboczny projekt w utworze Amanita. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli śledzą Państwo premiery płytowe, to warto zapisać sobie w kalendarzu 8 dzień listopada tego roku, bo wtedy właśnie nowa płyta formacji Primal Scream się ukaże. Deep Dark Waters to jest nowy singiel opublikowany dziś, singiel, który tę płytę właśnie zapowiada. No to teraz z muzyki gitarowej typowo przeniesiemy się w świat muzyki elektronicznej ponownie. W tym świecie już dziś gościliśmy za sprawą Basza na samym początku naszego spotkania z muzyką najnowszą, najświeższą w audycji Nowe w Piątek dziś właśnie. Natomiast teraz nie polska, a zagraniczna muzyka elektroniczna i Jamie XX w roli głównej z fragmentem najnowszej płyty. It all started one summer night in London. Couple years back, it was crazy. It was with a beautiful female. All I remember is strip, strip, taste the love and sweetness that feels. fly. I never even thought about it twice. I said, let's go dance. I was ready to fly. Oczywiście nie samodzielnie Jamie XX zapowiada tę płytę, bo poza nim także John Glacier, między innymi. Z nimi także Kelsey, jest całe mnóstwo artystów, którzy brali udział w tym nagraniu i którzy też na płycie tego jego mościa się pojawią, bo płyta ukaże się 20 września. To będzie najnowsza płyta właśnie Jamie'ego XX i myślę, że takich brzmień będzie można się na niej spodziewać. Nową płytę, tym razem koncertową, zapowiada także angielski pianista Alpha Mist, a to jest fragment tej płyty i jednocześnie jej zapowiedź. Utwór zatytułowany Checkpoint Violence, teraz przed Państwem. Like diving, violence, violence. How gruesome is your past? I ain't in the mood for a forecast, or whatever the news wanna broadcast. Cause they just hide them, hide them. Cause they were standing beside them. Like in this land, they're an item. And if they ain't in the plan, you can wipe them with violence, violence. We tried love, but that ain't it. They're like all these others can't say shit. Cause of all the stuff we were plagued with, I say asylum, asylum. There's boats on the horizon, Poseidon stabbed sons with a trident, left lost by the government guidance. I say we need violence, so don't ask for my star sign. I can't lie, it's a dark time. Ours die cause there aren't lines. They say it's a far cry from apartheid. They say it's a far cry from apartheid. But we aren't blind. Fine. Alpha Mist i Checkpoint Violence to jest fragment z najnowszej płyty, zapowiedź najnowszej płyty, płyty live, jak Państwo słyszeli przed momentem, być może ci z Państwa, którzy mają nieco głośniej radio rozkręcone, to tam także oklaski się pojawiły na zakończenie. Trochę spoken word tak zwanego, słowa mówionego w wykonaniu Alpha Mista, to jest bardzo popularne rozwiązanie, zwłaszcza w muzyce brytyjskiej, no bo to z muzyką brytyjską związane jest bardzo, bardzo mocno. Akurat mówię o muzyce Alpha Mista, który jest artystą z Londynu, choć jego zaplecze etniczne jest znacznie bogatsze niż tylko sam Londyn i to też w tej muzyce słychać. A ten utwór sprzed chwili, czyli Checkpoint Violence, jest również mocno związany i nawiązujący w ogóle do sytuacji politycznej, do protestów w Anglii, w Irlandii, więc myślę, że tutaj doszukać się można też wielu den. A my teraz, pozostając przy muzyce brytyjskiej, właśnie zmienimy zupełnie nastrój, ta szufladka z jazzem i ze słowem mówionym, z hip-hopem na chwilę jest teraz zamknięta i otwieramy szufladkę z kolei z utworami. Wydaje mi się, że można powiedzieć śmiało radiowymi, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo James Bay słynie z tego, że potrafi pisać piękne melodie i to udowadnia też w swoim nowym nagraniu, które dziś opublikował. To Easy Distraction. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twoja miłość łamie mi serce, twoja miłość związała ręce, twoja miłość zaszywa usta, twoja miłość prawie zabiła mnie. Zawsze być i z klatki nie mogę wyjść. Przy nocy jak pies mam być, muszę rozczarować, po angielsku wyjść. Twoja miłość. Rubens z nowym utworem To Twoja Miłość, także dzisiejsza premiera i zapowiedź, kolejna już zapowiedź płyty Rubensa, która wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku się ukaże i na pewno my będziemy po nią sięgać, jak to się tylko wydarzy. Powoli, ale jednak zbliżamy się do końca, to wspomnę, że jeszcze dziś sięgniemy po jedną premierę polską i powrócimy na moment do rewelacyjnej płyty, również dziś opublikowanej płyty Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds, płyty, której wczoraj mieliśmy okazję posłuchać przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za co raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym i wszystkim, którzy pojawili się w Trójce, aby wspólnie z nami doświadczyć tego wyjątkowego muzycznego wydarzenia i mam nadzieję, że to się niebawem powtórzy przy jakiejś innej, równie głośnej premierze. I znowu będziemy mogli spotkać się i wspólnie posłuchać jakiejś płyty. Jeszcze nie wiadomo jakiej, nie wiadomo kiedy, ale na pewno się to wydarzy. To Liwka teraz ze swoim najnowszym utworem, także dzisiejszym, na kolejną zapowiedź swojej płyty. To jest utwór zatytułowany Jestem. Jestem herbatą, która stygnie. Jestem